dacht eigenlijk, ik ben wel nieuwsgierig voordat we gaan beginnen. Eigenlijk, want we gaan nu de toekomst van boeken kijken vanuit uitgeverijen, boekhandelaren, auteurs, nieuwe media-experts, vanuit alle hoeveelheid wetenschappers, theoretici. Ik was eigenlijk wel benieuwd wie van jullie, wie leest er alleen maar nog boeken op papier? Oké. En wie waagt zich wel eens aan de digitale vorm van de boeken? En wie daarvan doet dat met plezier? Nee, ik kan beter anders vragen. Wie vindt het vreselijk? Wie lukt het niet? En qua kranten, wie leest er gewoon papieren kranten nog? Alleen? Alleen? En dan de digitale versie? En wie vindt die digitale versie, leest die eigenlijk dan toch niet? Ook al is hij dan online. Ja, ik ook. Slipper van een beter. Oké, dat is wel interessant om even te weten. Goed, vanuit de diverse wereld gaan we dus bekijken. We gaan beginnen om te kijken naar de toekomst van het boekhandel, de uitgeverijen. Daarvoor beginnen wij het debat met een viertal mensen. Waarbij ik nu alvast kan aangeven dat jullie samen achter het katheder gaan staan. We beginnen met Lidewijn de Marie. Komt u naar voren. Was werkzaam bij onder andere Querido, Prometheus Bakker. Waar heb je allemaal meer gezeten? Neigen van Ditmar. Was. Literair journalist nu. Toch gaat het zes goed, hè? En nu uitgeefdirecteur bij de Amsterdam. Ja. Hoe sta je er sowieso in voordat we beginnen? Als uitgever. Als je het niet kunt formuleren. Nou ja, je hebt geen keus. Het gebeurt of wij iets doen of niet. Het gebeurt. Dus je zult iets moeten bedenken. En als je goed nadenkt of niet aan denkt, is het alleen maar meer mogelijkheden. En bijna alles waar wij bang voor zijn, is al een keer met papier op een keer voorbij gekomen, volgens mij. Ja, dus dat hebben we allemaal bij me als mensen dat willen zien. Dus voorbeelden. Ik heb voorbeelden bij mij. Nou, fantastisch. Nou, ik hoop dit maar bij het alles op papier. Mooi. Heel ouderwets. Dan Lex Jansen. Ik weet maar die mag ook bij de hand komen. Nee, ja, bij Lidewijn. Ja, we gaan keihard tegen elkaar. Het wordt nu was uitgegeven bij Tieme Meulenhof en toen bij de Arbeiderspers en nu uiteindelijk uitgeefdirecteur bij de Arbeiderspers. Bij de Arbeiderspers en AB Bruna. Oh ja, inderdaad, dat is waar. Veranderingen gaan zo snel, hoe hou je erbij? Sluit je me aan bij Lidewijn van het gebeurt waar de discussie over mogelijkheden? Nee, ik hoorde dat je aan Lidewijn vroeg, hoe sta je erin als uitgever? Ik ben wel uitgever, maar... staat er niet in? Ik ben natuurlijk toch in de eerste plaats een lezer hoor. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen, hoe sta je erin? Misschien als uitgever toch wel verantwoordelijkheden. Wat Lidewijn zegt, dat ben ik wel met eens. We kunnen allerlei dingen vinden. We kunnen ook vooral heel veel dingen bedenken. Maar dingen gebeuren ook. En angst is natuurlijk een hele slechte raadgever. Ik ken een boek en daarin staat te zien. Angst is alleen maar een gebrek aan voorstellingsvermogen. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Mooi, oké. Okay. Nou, het lijkt me een prettig idee dat de angst niet regeert. Voor de duidelijkheid, we hebben het afgesproken dat we het hier vanavond niet met elkaar eens zouden zijn. Dus ik ben benieuwd waar we uitkomen. Ja, maar ik heb twee kandidaten tegenover jullie. Zonder dat we het met elkaar eens zijn. Ja, mag op zich wel. Maar jullie mogen ook allemaal keihard tegen elkaar. Ja. Ik was eigenlijk net een beetje bang, want dit is natuurlijk de rode hoed. Dit is de plek eigenlijk om in het pad te gaan. Het enige waar ik net bang voor was, want ik hoorde al bijvoorbeeld de boekhandelaren, die we straks gaan kijken, die waren het net al eens bij de koffie in dat kamertje. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ja, maar daar vond het ook zo raar. Ja, dat was wel raar. Ik hoorde jullie zeggen. Het was gewoon de Jerry Springer technieken toepassen. Dat kende natuurlijk helemaal niet de literaire wereld. Je moet ons laten debatteren met de boekhandelaar. Je moet altijd grond tegenover elkaar. Een soort sector, die moeten met elkaar toch uit zien te vechten. Dus het is altijd ingewikkeld in dit soort forums, dat ik denk, geef mij nou de tegenpartij, geef mij nou niet een van mijn beste vrienden. Ik vind helemaal niet moeilijk om dan eens te zeggen, maar je zegt de test van Koot en de Biek, de tegenpartij, in deze zin zit er een groep. En dan denk ik, ik kan wel iets bedenken, maar je zult met elkaar het hele medium, en lezers, en boekhandel, en uitgever, en noem het maar op, en de techneuten, ergens zullen we elkaar moeten gebruiken, en iets moeten maken wat werkt. Ja. En niet alleen werkt dat naar geld, want het gaat nou eens niet over geld hebben, maar ook inhoud. Maar wie komt nou daar? Ja, dat ik maar net zeggen, ik ga gewoon verder met hoe wij bedacht hebben. We kunnen daarna nog wat demonteren of zelfs weer opstellen. Alexander Klepper, ik wil ook nog even naar voren. Je bent blogger, columnist, je bent journalist, spreker op het gebied van internet En ook, je moet zeggen, techno-viking. Techno-viking. Techno-viking, ook gewoon Hollandse. Ja. Okay. Ik ken hem van Twitter. Dat kan. Jullie kennen elkaar van Twitter? Dat kan. Heb je het hier al over gehad? Zeker niet. Okay. Nee. Aha. Hoe heb je hier zin in dit debat? Over Liedewijnen en Lex. Ja, wij zijn blijkbaar tegenover elkaar. Dus ik kan het heel erg met elkaar oneens zijn. Dat ik dacht, ik zet jullie bij elkaar uit. Ik kan het heel goed oneens zijn met mensen. Okay. Ja. Goed. Er komt ook iemand naar zo staan, dat is namelijk Joost Huithuizen. Oké, we gaan het vandaag blijven zitten worden. Directielid van de Incubate Festival. Joost, nu toch het. Misschien moet je zelf even zeggen wat het festival precies doet. Wat jij doet dan? We zijn een festival voor cultuur in Tilburg. Er is van 300 optredens met muziek, theater, beeldende kunst en literatuur. Ja, alles is eigenlijk door elkaar heen. Ja. En jij schreef één van de 6 essays in de Hamsbundel. Daarin staat eigenlijk al goed voor. Ik zat even te denken, want ik had een soort uitdrukking gemaakt van de dingen waar jij over schrijft. Het is nogal wat. Jij zegt daarin onder andere dat je boekhandels van uitgeverijen, want daar heb je dan uitgeverij, daar was met smoel mist. Ja, misschien is het eigenlijk wel slim als je samen achter die in ieder geval gaan staan. Kun je dat iets nader verklaren? Dat klopt, en als je hier komt in het boekenvak, dat ik heb vandaag geleerd dat een term is, lijkt vooral over het boekenvak te gaan. En niet over de samenleving die eromheen gebeurt. Of als ik hier vandaag ben, lijkt het op. Ik dacht van de hele tijd dat ik op een bijeenkomst met steenkolenhandelaren ben. Dat mensen natuurlijk hebben over, oké, er is nog steeds behoefte aan steenkolen. Dat geeft warmte, dat geeft zo'n gevoel dat je het vastpakken. Terwijl er nou allemaal zo op heel andere manieren energie binnenkomt. Dat komt gewoon uit zo'n kastje. En dat zet je aan of dat zet je uit en dan krijg je binnen. En dat is een heel interessante uitdaging volgens mij. Om te kijken hoe je met die nieuwe vormen van energie een verhaal kunt vertellen. Dan dat je alleen maar op elkaar gaat focussen en literatuur maakt voor mensen die van literatuur houden. En je denkt dat dat inherent is aan deze nieuwe vorm van energie, dat dat kan gaan gebeuren? Zeker. En in hoeverre vind je daarin dat uitgeverijen daar goed op inspringen of daar wel op voorbereid zijn? Ik heb nou ook zo'n mooie iPad. En ik kan alleen maar illegaal downloaden, omdat er gewoon bijna niks verkrijgbaar is. En als ik zet aan, mijn kranten zijn ook uitgeverij. En als ik kan Spotify, kan ik van DJ alle muziek luisteren die ik wil. Per maand wil ik graag voor betalen. Ik hou van Frankfurt Allgemeine, New Yorker, New York Times. Ik moet al die losse dingen allemaal een abonnement pakken. Dan NRC, ik heb een digitaal abonnement omdat ik betaal van de app. En ook al lees ik de facto nog evenveel krant. Alleen anders, over verschillende media. Dan moet ik overal tientje per maand betalen om krant te lezen. Doe dat gewoon flat fee. Maak gebruik van nieuwe manieren hoe je literatuur kunt beleven of verhalen kunt beleven. En dan hebben we niet over het boek. Maar heb je het gewoon over verhalen en dat we elkaar leren. Alexander staat helemaal achter je. Hoe is het hier? Nu bij de Lex. Hoe zijn jullie eigenlijk, voelen jullie dat jullie echt voorbereid zijn? Zitten jullie wel helemaal in hoe jullie het gaan aanpakken? Angst, het gaat om de verhalen, om het verhaal vertellen. En het gaat om de inhoud. Het gaat om de inhoud. Nee, maar natuurlijk, de behoefte om te lezen, die is al, daar ging het net bij de vorige spreker ook over, die is al zo oud als wij ons maar kunnen herinneren. En dat zal ook niet veranderen, dat zit gewoon in onze genen. Wij willen graag mooie verhalen lezen, interessante dingen weten. En of je dat nou uit een boek haalt, of wat jij nu zegt, via een hele andere manier tot je krijgt, dat maakt mij inderdaad niet eigenlijk helemaal niks uit. Hoor. Alexander, je bent van weg. Zeg nog eens wat. Het probleem. Ja. Het probleem is dat mijn moeder graag uw boeken wil kopen. En mijn moeder wil graag achter haar computer zitten of achter haar iPad. En die wil in een app store uw boek kunnen kopen, want zij is gewend dat dat kan. En als mijn moeder het al denkt, dan denken mijn neefjes van 8 dat de komende 10 jaar helemaal. Het probleem is dat in Nederland de meeste mensen nog fysieke boeken kopen. En in Amerika de meeste mensen inmiddels e-books kopen. Dat is geen pasprobleem. Het probleem is dat in Nederland de uitgevers zo conservatief zijn, dat ze weigeren om samen te werken en een systeem te bieden waarin Nederlanders makkelijk ons cultuurgoed kunnen kopen. Het is op dit moment onmogelijk om Nederlandse boeken te kopen op een makkelijke manier. In Amerika worden niet voor niets meer e-books verkocht dan fysieke boeken. Dat is omdat er een partij is geweest, Amazon Barnes & Nobles, die een alternatief hebben geboden. Die een alternatief hebben geboden voor het fysieke boek. En blijkbaar werkt de markt zo dat er meer mensen zijn die die digitale boeken willen lezen. De arrogantie van de Nederlandse uitgevers om niet mogelijk te maken dat mijn moeder die e-books kan lezen, vind ik echt stuitend. Het is onmogelijk voor mijn moeder om een e-book te kopen terwijl ze graag wil betalen. Ik snap daar niets van. Ieder Nederlands boek is onmogelijk om op een iPad te downloaden. Ieder Nederlands boek is onmogelijk om op een... Iedere e-reader die te koop is voor €80 te downloaden. En dat komt omdat uitgevers blijven zorgen dat er allerlei beveiliging en ingewikkelde software voor nodig is. Terwijl je in Amerika het met één klik kan doen. En er is maar één partij die dat aan te wijzen is voor die achteruitgang. Dat zijn de uitgevers. Jullie lopen achter. Het is tijd dat jullie dat erkennen. Zo. Want je stelt het heel behoud, maar misschien mag ik je toch vragen, heb jij een idee hoe het komt dat we zo achterlopen? Ik ben heel benieuwd. Ik snap dat je er geen weet van. Oké, maar jij zegt niet van het komt daar en daardoor. Ik heb het idee dat er in Amerika een partij is, of twee partijen, die hebben afgedwongen dat uitgevers zich eindelijk gaan bezighouden met het hier en nu. En dat is Amazon en dat is Barnes & Nobles. En het is zonder dat dat nodig is geweest. Dat er een partij tussen is moeten komen die innovatie heeft afgedwongen, bij wijze van spreken. Want ik bedoel, uiteindelijk, ze zorgt ervoor dat er allerlei schrijvers van direct deals met Amazon sluiten. Omdat ze liever niet überhaupt met zo'n uitgever willen dealen. Want het zorgt alleen maar voor meer werk en meer tijd. En het kost ook nog eens geld. En dat kost ook veel vrij geld. Het kost uiteindelijk ook. Dus ik ben heel benieuwd waarom uitgeven wij in Nederland nog niet bij elkaar zijn gekomen om een Nederlands Amazon op te stichten. Ik kan je vertellen, er komt een partij die gaat het van jullie overnemen. Nou ja, god. Je vergeet één detail, dus ik kan het zeggen. Ik stel het boot, maar ik ben heel benieuwd oprecht. Ik ga heel ver met je mee. Ik vind ook dat we langzaam zijn. Maar ik snap, ik ben aan de uitgekomen, ik snap ook de motivatie. Als jouw moeder niets kan kopen in de e-bookstore en ze kan ook niets kopen digitaal, dan doet die moeder het fout. Want volgens mij heeft de WPG volgens mij haar hele backlist gedigitaliseerd. Heeft u het wel eens geprobeerd? Echt eerlijk waar. Heeft u wel eens geprobeerd om een boek te kopen op een iPad te installeren? Het is zo ingewikkeld. Nou, dat is waar hoor. Het is een beleving. Op de e-reader is het niet heel ingewikkeld, maar op een iPad is het wel ingewikkeld. He, dus dat zijn we mee eens. Dus we zijn te langzaam. Dat maakt deze het ingewikkeld. Ja, maar kijk, je moet even goed vergelijken Amerika met Nederland. Nederland is betrekking klein. En Amazon is helemaal niet zo dat hij dat afgedwongen heeft. Amazon heeft in een stadium. Nou, honey, dat viel niet op. Honey! Maar er komt wel een iPhone uit. Dat had je weer een nooit zo'n zingen maken. Ja, de iPhone heeft het overleefd. Dat is met, ja, ik vind honey is veel belangrijker. De kou houden. Nee, ik ben een beetje eens dat we te langzaam zijn. Maar er wordt ongelooflijk veel gedaan. En het verschil is natuurlijk dat Amerika is één land. En Amazon heeft veel grote taalgebruik. Dat zijn de taalgebieden, dus dat is ook allemaal zo. Ze hebben in een stadium waarin nog niet iedereen de consequenties kon overzien. Hebben zij met hele grote uitgeverijen hebben ze deals gesloten. En op een bepaald moment hebben die uitgeverijen ingezien van vrek, we hebben het misschien te goedkoop gedaan. Maar, dus zeg maar, voor de vertaalde romans, wat is ons grootste probleem om bijvoorbeeld de rechten geregeld te krijgen? En dan kun je wel zeggen, ja, ik schrijf dan, dat moeten jullie dan maar doen. Ja, het is nu eenmaal zo dat schrijvers hebben rechten en die kunnen zeggen, ik wil het wel of ik wil het niet. In Nederland is er een vereniging, de Vereniging van Letterkundigen, die komt ook op voor de belangen van de schrijvers. En een deel van de vertraging zit het erin dat je wilt dat schrijvers een rechtvaardig inkomen houden en ook vertalers. En dat is nog steeds een proces wat gaande is. We zitten in een organisatie, dat is de GAU, en die is wel degelijk bezig, samen met het Centraal Boekhuis, om te kijken of je een digitaal platform kunt krijgen. Want het grote nadeel is, je hebt een nieuwe techniek. En nou, dan heb je alles weer in die nieuwe techniek. We hebben afgesproken, alle boeken komen in e-book formaat. We willen ook dat niet iedereen een ander apparaatje nodig heeft. Dat is in Amerika ook heel vervelend. De Kindle is weliswaar geweldig, maar je kunt het op de reden eigenlijk alleen maar pdf's die je van een vriend krijgt downloaden. Of bij de Amazon Store kopen. En dus dat is ook een ingewikkelde wereld. Nou, er komt ook nu een tegenstem, dat heeft Barnes & Noble gedaan. En het heeft ook een tijdje geduurd. En dat wil je een opwinding, want je wilt net als een boek. Iedereen kan een boek lezen. Je hebt niet een speciaal soort iets nodig om een boek te kunnen lezen. Je wilt dat alles overal gelezen kan worden. En het ingewikkelde is dat we daarmee bezig zijn. En dat inderdaad vereist dat je met elkaar samenwerkt. Maar er zitten is dat dan waar het dan voor misgaat? Het samenwerkt heel wel. En als je heel erg gaat samenwerken met heel veel verschillende partijen aan de vergadertafels, dan lijkt het een beetje op het Spaanse leger in de burgeroorlog, dat heel veel mensen gaan praten en dat niemand een beslissing neemt. Ik wil nu, wil ik mijn iBook of alles downloaden, en dat kost jullie heel veel geld. En niet alleen de boeken waar ik geld voor betaald, we hebben vergeleken met Amerika ook een redelijk gesubsidieerd literair klimaat hier. Ik kan ook geen oude Nederlandse literatuur vinden. Max Havelaar is nog net te vinden, maar Wouter de Pieter is ook nog net, maar de ideeën van multiculturele nergens te vinden. En als je kijkt naar de... Mag ik even tijd voor me geven om nog even te ontstellen wat mijn collega hier daarnet zei. Hey, ik heb een auteur die zijn eigen werk gratis op het internet aanlevert, of gratis levert. Dus je kunt zijn boek gratis downloaden. Ik probeer de internetrechten of de digitale rechten bij zijn agentschap te regelen en dat lukt me gewoon niet. Compliment dat je het probeert te regelen. Dat, maar je ziet dat, wat Alexander net ook al aangaf, dat in Amerika is Amazon, Bloomberg, Business Review, soms een week, twee weken geleden, een hele grote stapel met vlammende boeken. Omdat, misschien hebben jullie het ook gelezen, maar Amazon heeft eigenlijk op de middelman de aanval geopend. Ze hebben ook de grotere literaire agenten ingepikt om gewoon de hele markt kapot te maken. Dus, het is niet mijn vak. Nee, er wordt veranderd ook van alles. Kijk, er is nu een beroemde agent in Engeland, Ed Victor. En Ed Victor vindt dat alles wat hij als agent bemiddeld heeft, dat moet beschikbaar zijn. Dus wat doet hij? Hij doet kleine oplagen van 500 boeken. En hij zorgt dat het digitaal beschikbaar is en dat je het kunt downloaden. Dat doet hij zelf. En dat ook initiële kosten zal. En het is echt duur normaal dat iemand zegt, hé, ik wil het boek weer opdrukken. Of ik wil de digitale boeken, de rechten erbij. Hij zegt, prima, dan kan je het zo voor mij overkomen. Ik ben een agent. Geen middel. Kijk, je kunt zeggen van we willen de middelman er tussenuit, je wil zeggen we willen de uitgever er tussenuit, we willen de boekhandel er tussenuit. Dan moet je even goed nakijken wat de functies daarvan zijn. Een van de belangrijke functies van de boekhandel is nog steeds een safe, een selectiecriterium. Hetzelfde geldt voor de uitgever. Waar ik mij aan stoor, ik kan het begrijpen, maar stoor me er wel aan de schrijvers die beroemd geworden zijn en die zeggen, nou weet je wat, nu doe ik het zelf. Dan denk ik, jawel. Maar er is wel een heel vehikel geweest dat gemaakt heeft wie je bent die je bent. Door boekhandelaren die lezen, zit hier maar goede in. Ja, maar plaats je niet uit de markt, want wordt hier gezegd, jullie zijn gewoon veel te slow. Je hebt dan ontzettend goed gedaan, waarom plaats je jezelf niet uit de markt als uitgever door zo slow te zijn? Nee. Die samenleving verandert helemaal. Nooit sneller gaan met een nieuw medium dan de traagste schakel in dit proces. Omdat je met, ik heb niet de rechten om het te doen. Ik heb niet het recht om het zomaar te doen. Ik vertegenwoordig mensen die daar hun brood mee moeten verdienen. En ik kan heel goed begrijpen dat jullie vanuit de andere kant, ik wil ook het liefst alles gratis. Ik wil ook naar de winkel en dan wil ik gratis al een brood. Dat is niet gratis, maar je ziet dat jullie nog heel erg op een industriële manier je product maken. Dat het gaat van een heel gemodificeerd product, waar al die tussenlagen de hele tijd, is moeilijk om dat op elkaar aan te sluiten. Want die middelman, die vereniging, doet het werk op dingen. Terwijl als je van een netwerksamenleving uitgaat, waar een schrijver die een boek maakt en dat gewoon distribueert, daar heb je geen boekhandel meer voor nodig. Want ik kan niet. Hoe vind jij het dan? Vind je nog boeken? Bent u echt in de wereld waarin u boekenwinkels nodig heeft om een selectie te maken? Ja, is dat het echt? Wat een heleboel mensen doen bij bol.com. Wanneer kom je op bol.com als je iets gelezen hebt of je hebt iets gehoord en dan ga je vrij gericht zoeken? Tuurlijk, je kunt ook random gaan zoeken, dat doe ik ook wel eens. Ik vind het echt verbijsterend. Als dit echt is de houding waar u denkt dat u boeken selecteert. Het merendeel van de lezers, en dat is niet zo, het merendeel van de lezers heeft het moeilijk om boeken te passen. Hoe denkt u dat mensen tegenwoordig muziek vinden? Tuurlijk, maar muziek... Dat is niet meer normaal dat je bij een directje op houden tot de 40 stelt. Waar dat over gaat, heb je niet zo snel nodig als muziek. Dat heb je niet zo snel door. Het is een andere vorm van kennis nemen. Ja, maar dit is, ik vind het heel typisch. Als u denkt dat dit de manier is waarop mensen aan boeken komen, is dit, dan snap ik welke positie u heeft. Dat is gewoon een voorbeeld. Dat is wat, als ik zit overal in het land, dan kunnen veel mensen hier aan. En ik zit heel veel met lezers. En het eerste wat ze tegen mij zeggen is, hoe weet ik nou dat het een goed boek is? En verder zeggen ze, hoe lees ik? We zijn heel erg bezig met techniek en ik snap allemaal wat jullie zeggen. Maar wat Rave zegt is wel een deel van het probleem. Wij moeten zorgen, en dat is vind ik een veel ernstiger probleem dan die hele technologische breuk. Die zullen we oplossen. Ik vind dat het te langzaam gaat. Zijn we mee bezig? We moeten zorgen dat mensen boeken blijven lezen. Wat is nu het ingewikkelde? Je moet ook je eigen functie dan herdefiniëren binnen deze nieuwe maatschappij. Als uitgever, ja, ik ben er hard mee bezig, maar dat komt niet door. Blijven geven de technologie hangen. Wat je moet doen, is dat je zo'n existentiële crisis is dan weer mee. Mensen van boeken blijven lezen. Of de uitgevers er nog aan verdienen, of de schrijvers er nog aan verdienen, dat is meer een probleem dan of de Nederlandse literatuur er blijven staan. Dat is eerder een uitdaging dan of mensen nog lezen. Mensen zullen altijd blijven lezen, mensen blijven altijd verhalen vertellen. Jawel, maar wat voor soort verhaal? Kijk, wat ik zo interessant vind, je kunt niet ouder. Dat mag je hier niet zeggen, want dan ben je arrogant, en toch is het waar. Als ik Jens Christian Kreugendal kom interviewen op Boekhandelblok, krijgen we moeite 18 mensen bij elkaar. Nou is dat toch een verdomd goede boekhandel en er worden andere intellectuelen heen gesteden. En toch krijgen ze niet bij elkaar. Dan komt een mevrouw naar mij toe en die zegt, ja, hoe leest u dat boek eigenlijk? Nou, ik zeg, de bladzijde 1 en ik geef haar de eerste zin. En dan, dan kunt u toch dan niet komen uitleggen. Ik kom dat later uitleggen. Er zitten god weet het 75 mensen. En dan leg ik alleen maar uit, hoe lees je een boek? Dat is het probleem. En iedereen zegt, je kunt alles opzoeken tegenwoordig. Maar je gaat alleen maar dat opzoeken wat je niet weet. Het gaat volgens mij altijd ook over een verhaal vertellen. En een verhaal verkopen begint altijd met respect voor het publiek. En met een vertrouwen in de ander, dat je die meeneemt in het verhaal. Kom een half jaar stage lopen en ga mee naar de cursus. Nee, zie je, jullie lopen net zo hard weg van inhoud als wij, als je zegt onze wijze van de technologie. Dat is het grote probleem. Ik ben op scholen geweest, ze snappelden gewoon niet. Referenties naar de Bijbel, naar Shakespeare, naar Moby Dick. Moby Dick, God weet je. Dan denk je, ja, oude cijfer. Boek. Tuurlijk kun je een app van maken, maar hoe mooi je het ook maakt, waarom is de app van The Wasteland 66.000 keer gedownload? En waarom gaat het zo hard? Het ding kost hartstikke veel geld. Zeg je, vergeet de keur, gaat mijn moeder nooit betalen. Dat is een sublieme app. Nee, ik weet niet of je het gezien hebt, nou, een oude klote tekst, maar toch wel interessant, omdat alles aan die tekst interessant is. En je krijgt veel aan die dat helemaal presenteert. Zit gewoon in een kamer, leest het uit het hoofd, komt beter, presenteert ze dat. Je kunt doorklikken naar commentaren, je komt bij Shakespeare uit, je denkt, hoe de fuck is Shakespeare, kun je op Shakespeare klikken. Maar dat loont zich niet voor elk boek. En het interessante is, hè, dat wat we even niet zien met al die losse in de Bijbel en in de teksten. Natuurlijk, dat kun je allemaal doen, dus het kost ook allemaal geld, maar een heleboel mensen willen gewoon een tekst. En een gewone tekst. En straks heb je 50 keer doorgeklikt. Maar dat is wel toch de rol van uitgever hem na te denken over wat je dan zoekt per lezer. Ga ik even terug naar wat jij net zei. Ja, eigenlijk ja, heel kort dan nog, want we moeten door naar de volgende aflevering. Oké, okay, nou, in ieder geval, je zei, er is veel te weinig beschikbaar, ik kan het veel te weinig vinden. Ik kan het wel vinden, maar ik kan er niet voor betalen. Dat is heel duidelijk hoor, want dat is absoluut de bedoeling dat dat wel gaat gebeuren natuurlijk. We zouden eigenlijk veel verder vooruit zijn als Amazon hier het overneemt natuurlijk. Een van de dingen die Lieden werden noemt, dat wij heel erg met auteurs in ons hoofd bezig zijn. We vinden namelijk niet, en dat is wel ook een remmende factor geweest denk ik, voor de ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Wij willen echt niet dat hetzelfde gebeurt als met de muziekindustrie. Een band kan tegenwoordig, en het zijn ook veel minder bands dan vroeger denk ik, maar kan tegenwoordig geld verdienen door grote optredens. Maar mijn auteurs, die hebben wel optredens, maar er komen nooit meer dan die 75. Heel even kort nog reageert op die muziekindustrie. Wat kan ik staan zoals ik uitgetrokken word, wat er nu weer handig is om mee te geven aan de... Dat is wel interessant, want de auteurs verdienen veel meer aan muziek dan ooit. Omdat ze, ook de niches, omdat het verschil is tussen de oude productiemethode, had je een redelijk gestandardiseerd product nodig. En daar was maar weinig schapruimte, dus dan moest iets daar moet iets redelijk gestandardiseerd gemaakt worden. Door de digitale revolutie heb je opeens dat heel veel verschillende niches kunnen worden aangesproken. En dat al die niches door goedkope reismogelijkheden, maar ook doordat je die pijnleidingen opeens allemaal anders liggen, dichter bij hun doelgroep kunnen komen. Dus daar heeft de platenmaatschappijen, die hebben minder BMW kunnen rijden, dat klopt. Maar de auteurs en de bands hebben gewoon meer kunnen, zijn meer gaan verdienen. Ja, dus ik ben hier niet om iemand dood te verklaren, om papier dood te verklaren, als ik het überhaupt al zou kunnen, als ik hem uitgeef. Hoe kan dat natuurlijk? Dat gaat het me allemaal niet om. Het gaat me om dat je de soort van enthousiasme op te wekken voor digitaal lezen. Uiteindelijk gaat het me daarom. En het voelt echt alsof we hier staan 10 jaar geleden, je kunt het woord boek vervangen voor cd. En we maken ons zorgen om de toekomst van de recordshop. En we maken ons zorgen om de toekomst van de uitgevers. Terwijl Napster net gelanceerd is. Zo voelt het hier. Het voelt alsof het exact hetzelfde is als wat we 10 jaar geleden hebben gedaan. En ik erger me eraan, zoals uitgevers of zoals platenmaatschappijen eindelijk tot het inzicht gekomen zijn dat er alternatieve betaalmodellen moeten komen, dat er alternatieve verdienmodellen moeten zijn, en dat je uiteindelijk mensen gaat op zoek naar die honger om te luisteren, net zoals ze op zoek gaan naar de honger om te lezen, dat je ze daarin moet helpen, dat je ze daarin moet voorzien. Uiteindelijk gaan ze op zoek ernaar, en als ze niet voor kunnen betalen, dan gaan ze het wel doen zonder te betalen. Het enige wat ik hier hoop te bereiken is dat uitgeverijen, ook in Nederland, zoals in Amerika, ze al veel verder zijn, dat ze hier wakker worden. Dat ze gewoon schop onder hun reet krijgen, zodat ze eindelijk die content gaan aanbieden op de manieren zoals mensen ze tegenwoordig willen lezen. En dat er geen 13 mensen meer in een boekenwinkel staan, daar heb ik echt schijt aan om het woord om een taalgebruik van vrouwen over te nemen. Schijt aan! Ik wil het lezen, mijn moeder wil het lezen, en als dat is wat de vraag is van wat, moet u daar aan voldoen. Ja, maar dat we dan ook 30 jaar verder zijn, hè? En niet 20 jaar. Ik ben echt als optimist. Ik moet het tot hier en niet verder. Ja, straks mag je hier krijgen. Nee, we hebben het hier over. Heel kort, één ding hier een boek. Ja. Laat ik een paar boeken zien die veel leuker zijn in papier. Dat is namelijk Nabokov, het origineel van Laura. Het is een boek met allemaal uitdrukbare kaartjes. Dat kun je alleen maar doen omdat het een krankzinnig project is. Natuurlijk kun je digitaliseren, is niet zo leuk. Maar zit er een doorling? Maar waar kan ik nemen met vrienden waar ik aan het lezen ben? En wacht even, het gaat over en. Jij doet net alsof het een het ander zal vervangen. Dat zal niet. Nee, het is meer. Het is supplementie, het is interesse voor nieuwe technieken. Dat is het. Gisteren ook, maar toen ging over de toekomst op papieren boek. Ik denk, nou, laat wat meenemen. Dit is een boek uit de 19e eeuw. Ja, op YouTube zijn heel tof filmpjes van Nabokov. Waar die vlinders vangt. Dat is heel moeilijk in een boek terug te verplaatsen. Je doet net alsof ik je bestrijd. Ik zeg alleen, ik ben het met je eens dat we een oplossing moeten vinden. Dat vinden wij allemaal. Er wordt ook heel hard aan gewerkt. Jullie net alsof een schop onder kom moeten krijgen. Dat vind ik uit maat aan maat. Dat hebben we al lang gehad. Denk jij werkelijk dat jij dat die vanavond nog moeten doen? We zijn er allemaal mee bezig. We hebben zelfs lol in het lezen. Het is in ons eigen belang dat het gebeurt. Het gebeurt ook. Maar je ziet een heel wezenlijk verschil over het hoofd. En dat is wat Lex uitlegt. Een boek is geen muziek. Wil je het toch geloven? Be my guest. Maar het is iets anders. En ja, jammer. Dat kan ik je blijkbaar niet aan het hoofd. Nee, ik weet het niet. Oké, jongens, tot hier.